الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد حميدي مولويتو الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميويتو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنيدليا تفسيري كتك سورة المطففين كتك سورة المطففين كما رأيه ولله الحمد تلشليا كتك آية يسيتا نليو بإذن الله الكريم تتأنزى كتك آية يسابة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا سيما سبحانه وتعالى إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. الآيات katika aya hii ya saba, baada ya kuona aya ya kwanza mpaka ya sita, Mola wetu subhanahu wa ta'ala akiwakamia kwa makemeo makali al-mutaffifin, wale wanaopunja katika vipimo vyao, ambao wakipima kutoka kwa watu ambao wao hununua kutoka kwao, wanapima vikiwa kamili, lakini wanapowauzia wenzi wao kwa vipimo vyao vya aina mbili, vibaba na mizani, huwapunja wenzi wao. Hawa ni mutaffifin ambao Allah tabarak wa ta'ala amewakemea na kuwakamia kwa makamio makali, kwamba ole wao, au kwa maana ya adhabun shadid, adhabu kali itawapata watu wenye tabia hii mbaya. Allah tabarak wa ta'ala akasema kwamba hawa watu wenye kuyafanya haya hawadhani, hawaitakidi kwamba wao watafufuliwa katika siku ambayo adhim, yani siku kubwa yenye mambo mazito, siku ambayo watasimama watu mbele ya Mola mlezi wa walimwengu wote, na atakwenda kuwahesabu na kuwalipa. In khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun, kama ni khairi walioichuma basi watalipwa khairi, na kama ni shari walioitenda watalipwa kwa shari. Hayo tuliyosoma katika darsa la mwisho. Anasema subhanahu wa ta'ala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. نينو كلا كتك لغة بل كتك قرآن لمكوجة نينو كلا كمعنى مبيلي نوانجين وكسيما زيدي مبيلي، lakini maana ambayo inakithiri ujio wake katika Qur'an, kalla ikiwa na maana ya kusema haki kabisa, kalla kwa maana haqqan ni haki kabisa. Hiyo ni maana ambayo huja neno kalla katika Qur'an. Kalla huja kwa maana ya neno haqqa, au kwa maana ya haqqa, haki kabisa. Lakini pia neno kalla linakuja kwa maana ya kalimatu rad'in wa zajrin, neno la kukemea. Kalla sivyo hivyo, sivyo hivyo, na wakome, inakuwa ni kalimatu rad'in wa zajr, sivyo hivyo na wakome. Au kalla kwa maana ya haki kabisa, inna kitaba al-fujjari lafi sijjin. Hapa zimetofautiana kauli za wafasiri wa Qur'an. Kitaba al-fujjari, wako walionelea maana ya kitaba al-fujjari maishilio ya wakosefu. Inna kitaba al-fujjari, hakika maishilio ya wakosefu, lafi sijjin, bila shaka yamo katika sijjin, ndipo yalipo maishilio yao. Kauli hiyo ya wafasiri. Na wako waliosema inna kitaba al-fujjari, hakika vitabu vya watu waovu, lafi sijjin, vipo katika ardhi ya saba. Al-ardhu sabi'a, ardhi ya saba. Na wamesema yasiokuwa hayo. Wale waliosema kwamba vitabu vya watu waovu, la fi sijjin, vipo katika sijjin, hawa wameichukulia ile hadithi sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyepokea kutoka kwake sahaba Al-Bara bin Azib, pale mtu anapotolewa roho. Hutofautiana hali za watu, wako wema watatolewa vizuri, wako waovu watatolewa vibaya. Kisha wewe unafahamu kwamba una malaika anakuandikia amali zako kulia na kushoto. Kulia kuna malaika anaandika mema, kushoto kuna malaika anaandika maovu. Kwa hiyo muovu baada ya kuwa ameshachukuliwa roho yake, Allah atasema kuambia malaika wake, uktubu kitaba abdi fi sijjin, kiorodhesheni kitabu cha mja wangu ardhi ya saba kwenye jahannam, huko chapelekwa kitabu chako. Tufahamiana vizuri. Na wako waliosema kitaba al-fujjar kwa maana ya maishilio, kitab kwa maana masir, masiru, maishilio ya watu waovu, fi sijjin, wataishilia kwenye sijjin. Sijjin ni mahala panapobana penye dhiki, mahala panapobana penye dhiki, maishilio yao yatakuwa ni hayo. Na hao waliosema haya wamejenga hoja pia kwa aya ya 13 ya suratul Furqan. Anasemaje Mola? Anasema subhanahu wa ta'ala, wa idha ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin da'aw hunalika thubura la tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ, pindi watakapotupwa humo katika jahannamu, makana mbayika, sehemu yenye dhiki finyu ndogo, mukarranin, hali ya kuwa wamefungwa manyororo, mifungwa minyororo mikono yao ikafungwa na shingo zao. Da'au hunalika thubura, wataita huko na kujiombea juu ya nafsi zao. Thubur, watajiombea nafsi zao maangamivu, wakisema maangamivu yetu, fedheha yetu, na mfano wa maneno kama haya. Wakawa wamekusanya kama wanavyotaja ahlul ilmi, kwamba wamekusanywa fi makani dhayiqin, sehemu yenye dhiki finyu, fi dhiqi almakan, baina dhiqi almakan, baina ya ufinyu wa eneo, wa tazahumi sukan, na mbanano wa waliopo mahala hapo, sehemu ndogo na watu wamebanana, na si hilo tu, na kufungwa kwao minyororo mikononi mwao na shingoni mwao, minyororo pamoja na makongwa. Kwa hiyo sijin ina maana ya sehemu yenye dhiki ndogo finyu. Kwa hiyo maishilio ya fujar, yani waovu, fi sijin, la fi sijin, ni sijin. Sijini ni wapi? Sehemu ndogo finyu yenye dhiki, dhiki ya eneo, kwa maana ni dogo halitoshelezi, lakini kadhalika tazahumi sukani, wingi wa watu wa mahala hapo, mmebanana, jumlisha wamefungwa minyororo. Hii ni sijin kama wanavyotafsiri wengine katika wafasiri wa Qur'an. Tumeelewana vizuri hapo? Na wako waliosema sijin huwa asfal ma yakunu min al-ard, sijin ni ardhi ya chini kabisa, ambayo ndiyo sehemu iliyopo moto, uliopo moto wa jahannam, na'udhu billahi minha. Kisha aliposema haya subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya saba, inna kitaba al-fujjari la fi sijin, kwa maana tulizozitaja, hakika vitabu vya watu waovu vitarudishwa chini baada ya kufa kwao. Au inna kitaba al-fujjari la fi sijin, hakika maishilio ya wakosefu bila ya shaka yamo katika sijin, kwa maana ile tuliyozungumza katika ile aya ya 13, sehemu yenye kubana, ina zahma ya watu, kadhalika wamefungwa fungwa minyororo na makongwa. Hawa waovu watakuwa katika mazingira hayo. Baada ya kuyasema hayo subhanahu wa ta'ala, akaitukuza sijin, akasema subhanahu wa ta'ala katika aya ya 8, wama adraka ma sijin. Hapa Allah anaikuza shani yake, anaikuza kwenda juu au anaikuza kwenda chini? Wanasema ulama anaikuza kwenda chini, sababu kukuza kitu, kuna kukuza kwa kukipeleka juu ukaitukuza shani yake, kama vile pepo ya Allah tabarak wa taala, kwa kuwa pepo ni darajat, ni daraja kwenda juu, na moto ni darakat, kuteremka chini. Kwa ameitukuza sijin kwa kuiporomosha chini, kwa kuwa moto haupo juu, moto uko chini na pepo ndiyo ambayo iko juu. Pepo ni darajat na moto ni darakat. Darajat, ngazi unazipanda unaenda juu. Pepo iko hivyo na moto uko darakat, kwa kushuka chini. Kwa anaikuza kwa kuiporomosha chini, sio kwa kuipandisha juu. Anasemaje subhana? Anasema wama adraka ma sijin, ni kipi ambacho kitakufanya ujue ni nini sijin? Istifhamu hii au uulizaji huu anataka subhanahu wa ta'ala aikuze shani ya jahannam, kana kwamba anakuambia maladhi a'lamaka bisijjin, kipi kimekujulisha wewe nini sijjin? Je, ulikuwa ukifahamu? Je, ulishawahi kuulizia mpaka ukabainishiwa? Wa hadha ta'zim li'azamati shay nuzulan, ta'zimu hii na kuikuza sijjin ni kwa kuporomoka chini. Kwa hiyo Allah anaikuza sijjin kama anavyosema katika aya nyingine, alqari'a mal qari'a, kisha anasemaje, wama adraka mal qari'a. Yote haya ni kuikuza shani ya kiyama. Au anaposema subhanahu wa ta'ala, wama adraka ma lailatu alqadr, kipi kitakujulisha wewe ni nini lailatul qadr? Manake kumbe lailatul qadr ina habari kubwa. Kwa hii istifham hufidisha at-ta'zim. Wama adraka ma sijjin, kipi kitakujuza nini sijjin? Kisha akasema subhanahu wa ta'ala katika aya 9, kitabun marqum. Sijjin kitabun marqum, ni kitabu kilichowekwa alama. Kitabun marqum ni kitabu kilichowekwa alama. Au kitabun marqum ni kitabu kilichoandikwa. Yote haya yamesema marqum kwa maana mastur, kilichoandikwa, maktub. Na hicho kilichoandikwa humo hakitoki. Kuimeitwa kitabu hicho kitabu marqum, karrakmi fi thawbi, kama vile alama iliyowekwa katika nguo. La yunsa, haisahauliki, wala yumha, wala haifutiki. Kwa sijin ni kitabu marqum. Na wako waliosema kitabu marqum sio sijin. Kitabu marqum inarudi katika aya ya 7, inna kitaba al-fujari. Wako waliorudisha kitabu marqum kwenye sijin katika ulama, na wako waliorudisha kitabu marqum kwamba hii yarejea katika aya ya 7 ile iliyotaja kitabu. Kalla inna kitaba al-fujari, hakika kitabu cha watu waovu. Kuna kitabu cha watu waovu, yako majina ya watu waovu ya wameshaandikwa katika kitabu, halizidi jina la mtu muovu humo. Hao ndio watu wa motoni, wameshaandikwa majina yao na majina ya baba zao. Kwa hiyo Allah ameumba moto na anajua akina nani watauingia, anajua subhana, kama ambavyo ameiumba pepo na anawajua watu wa peponi subhanahu wa ta'ala. Sisi itikadi yetu kwamba Mola wetu subhanahu wa ta'ala anajua yote yaliyopita, anayajua yote ya sasa, anayajua yote ambayo yako mbele, anayajua ambayo hayakuwa, na lau yangelikuwa yangelikuwaje. Hii ni ilmu ya Mola wetu amepwekeka nayo subhanahu wa ta'ala. Tufahamiane vizuri. Kwa alipoumba pepo subhanahu wa ta'ala, wa peponi anawajua. Alipoumba moto subhanahu wa ta'ala, wa motoni anawajua. Dhahir? Naam. Sisi twafanya amali zetu, twafanya amali njema, twamuomba Allah thabat. Twamuomba Allah thabat, atuthibitishe. Hujui umehitimishiwa nini katika amali zako? Hujui. Neno la Kiswahili zuri, hujafa hujaumbika. Naam, hujafa hujaumbika. Kwa maana bado muda wa kuwa hujakufa. Lolote laweza likakutokea wewe. Leo mwema, kesho waweza ukamka mwovu. Leo mwovu, kesho waweza ukamka mwema. Yote yako mikononi mwa nani? Mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kitabu marhum inarejea kwenye kitab al-fujjar. Kitabu marhum, hicho kitabu cha waovu. Kitabu marhum ni kitabu kilichoandikwa au kitabu kwa maana ya marqum, kilichowekwa alama, kutambulikana kwa alama zake. Alama hiyo haipotei mithili ya alama inayowekwa katika nguo, haisahauliki wala haifutwi. Haya wameyasema ahlul ilm kwamba kitabu hadhihi la taudu ala sijjin wa inma taudu ala kitab fi qawlihi kalla inna kitaba alfujari. Naam, kwa hiyo kitabu marqum hurejea katika aya ya saba. Kitabu marqum ni kitabu ambacho kimeandikwa. Kimeandikwa nini? Kimeandikwa yasiyozidishwa wala yasiyopunguzwa. La yuzadu fihi, hakuna kitakachozidishwa humo, wala yunqas, wala hakuna kitakachopunguzwa. Wala yubaddalu wala yughayyaru, wala hakuna kitakachobadilishwa, wala hakuna kitakachogeuzwa. Bal hadha maaluhum, bali haya ndiyo marejeo yao na ndiyo matulizano yao, maishilio yao. Waliyadhu billah, Allah tukinge, abadal abidin, hayo ndiyo marejeo yao milele kwa milele. Abadal abidin, fujari ni watu wa motoni, hawatotoka humo na wala moto hauishi. Hivyo hivyo abadal abidin, milele kwa milele. Kitabu marqum ni kitabu kilichoandikwa, hao walioorodheshwa humo hawatoki, hakizidishwi kitu wala hakipunguzwi kitu, hakibadilishwi wala hakigeuzwi. Tumeelewana vizuri hapa? Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, wailu yawma idhin lilmukadhibin, wailu yawma idhin lilmukadhibin. Tumesema neno wail ima iwe kwa maana ya makemeo, makemeo makali, au wail kwa maana adhabun shadid. Wailu yawma idhin lilmukadhibin, adhabu kali siku hiyo. Wailun yawma idhin, adhabu kali siku hiyo. Lilmukadhibin, itawathubutukia wakadhibishaji. Kadhibishaji wale ambao hawana istiqama juu ya sharia za Allah subhanahu wa ta'ala, hawa ni wakadhibishaji. Ametolewa hapo yule ambaye ataamini siku ya malipo, kwa kuwa wakadhibishaji hawa ni wale wanaoikadhibisha siku ya malipo, kama alivyosema aya inayofuata, wailu yawma idhin lilmukadhibin alladhina yukadhibuna biyawmiddin. Wailun, makemeo makali, yawma idhin siku hiyo, au wailun kwa maana adhabun shadid, adhabu kali, yawma idhin siku hiyo, siku ya kiyama. Lilmukadhibin, kwa wale wakadhibishaji. Wapi hao? Alladhina yukadhibuna biyawmiddin, wale wanaokadhibisha juu ya kutukia kwa siku ya malipo. Alladhina yukadhibuna biwuqu'i yawmil jazaa, wale wanaokadhibisha kwa kutukia ile siku ya malipo, kwamba hakutokuwa na siku hiyo. Na kwamba hakuna zaidi ya maisha haya haya duniani tu, na mutu wanahya, kama wanavyosema wenyewe, Allah kanukuu habari zao, na mutu wanahya, tunakufa sisi wanakuja wengine, mambo yanakwenda hivyo tu, hakuna kufufuliwa, la ba'ath wala nushur, in hiya illa hayatuna dunya na mutu wanahya. Hayakuwa haya zaidi ya maisha, ni haya haya tu maisha ya dunia, hakuna maisha ya akhera. namutu wanahaya, tunakufa sisi na wanazaliwa wengine. Mambo ni hivi hivi tu, hakuna kiyama, hakuna kufukuliwa. Zaama alladhina kafaru an lan yub'athu, wamesema wale waliokufuru kwamba eti hawatafufuliwa. Kul bala, Muhammad sema, kwa nini lisiwepo hilo la kufufuliwa? Wa rabbi, na apa kwa Mola wangu, waambie na apa mimi, la tub'athunna, wallahi mtafufuliwa. Thumma latunabbaunna, kisha wallahi mtapashwa habari, bima amiltum, kwa yale yote mlioyafanya. Wa ma dhalika ala Allahi wa dhalika ala Allahi yasir, na hilo juu ya Allah ni jepesi. Wadharaba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim, mwanadamu huyu kwa ujeuri wake anatupigia mifano duni kabisa, akasahau asli ya umbile lake, kwamba yeye ameumbwa kutokana na nini, akajisahaulisha. Eti anasema man yuhyi al'idhama wa hiya ramim, nani mwenye uwezo wa kuihuyisha mifupa ilhali imesha sagika sagika? Wewe umesahau mbele lako? Kwani wewe ulikuwa ni mfupa? Au wewe ulikuwa ni nyama? Asili yako si ni maji? Maji ya mwanamume yameingia na ukatoka katika sehemu ya haja ndogo mara mbili, si ndio asili yako? Umesahau hivi? Sasa yule aliyeweza kukutoa kule akakufanya hivi ulivyo, ashindwaje kukuhuisha baada ya kufa? وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر حكوا ليوم بمبينغون أرض أنا ويزو كوم بمفنوين بلى وهو الخلاق العليم. Kwa nini asiweze? Na yeye ndiye muumbaji mjuzi. Aya za mwisho mwisho katika suratu Yasin. Wailu yawma idhin lilmukadhibin, adhabu kali siku hiyo itawathubutukia wakadhibishaji. Alladhina yukadhibuna biyawmiddin, wale wanaokadhibisha kutukia kwa siku ya malipo na siku ya jaza. Hatoadhibiwa yule ambaye ataamini siku hii ya mwisho. Na wale ambao wanaikadhibisha hii siku hawaiamini. Kwa nini? Kwa kuwa wao wanaamini maisha kwamba yanaishilia hapa hapa duniani, kama tulivyosoma aya zikiwahusu kufaru Quraysh na mfano wao. Kwa hiyo yule ambaye haamini siku hii juu ya uwepo wake hawezi kuitilia maanani wala kuyafanya yale ambayo kwamba yatakuja kumsaidia siku hiyo, bali atabaki kuwa mithili ya mnyama. Yeye na mnyama hawana tofauti, wanastarehe, watakula, watakunywa, watajamiana, watazaliana kama wanavyofanya wanyama. Na Allah amelisema hili katika Qur'an, yatamattauna wa yaakuluna kama taakulu al-an'am wan-naru mathwan lahum, katika suratu Muhammad. Na wale waliokufuru wanastarehe hapa duniani na wanakula kama wanavyokula wanyama, hana malengo mengine zaidi ya kujaza tumbo kisha akakitoa kile alichokila, lengo lake ni hilo tu, na akajiona kwamba mzazi nafasi yake kubwa si kutawala roho za watoto wake kimaadili na nidhamu na kiibada, bali himma yake kubwa aliyokuwa nayo ahakikishe mtoto ana afya. Tukuta mzazi kama huyu asijielewa kwamba yeye anaonelea jukumu lake ni kuwalisha tu, si kuwatazama katika masuala ya kiroho. Alhamdulillah, mala hamuli na kunywa hamnywi, hamvai nyinyi, hamlali pazuri, basi limeshilia hapo tu. Kuna wanyama wanalala sehemu nzuri kuliko binadamu. Kuna wanyama wanakula milo mizuri kuliko baadhi ya binadamu. Kweli si kweli? Hamwasikii watu wakisema bora ningeumbwa mbwa mimi wa Uingereza au ningelikuwa mbwa mimi wa Ulaya kuliko kuumbwa mtu wa Afrika? Hamjasikia maneno hayo? Mbwa ana matibabu mazuri, mbwa ana chakula chake kizuri, mbwa analindwa. Sasa wewe mzazi kusema kwamba wewe huli, wewe huyu hufai, je, kiroho umemwandaaje huyu mtoto wako? Ikiwa mafikra yako yanaishilia hapo, wewe tofauti yako na wanyama iko wapi sasa? Sababu Allah tabaraka wa taala ametuthibitishia kwamba wanyama wanakula na wanastarehe na wanazaliana kadhalik, na malengo yao yameishia hapo. Walladhina kafaru yatamatauna wa yaakuluna kama taakulu al-an'am wan-nar mathwan lahum